تحفہ دیا، لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ کس کی طرف سے تحفہ بھیجا گیا ہے، اب کیا کریں؟ یعنی ماتحت کا ہے یا غیر ماتحت کا؟ صدقہ کر دے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب.